ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاب فإنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم فترتان، فترة الجهل وفترة حب العلم، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة فالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي فقدت بنعيم الله عز وجل. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں میں اللہ کے ان بندوں کی بڑی قیمت ہے، ان بندوں میں دین کی طلب ہوتی ہے، دین کی طلب اس کے دل میں درجے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ اتنا ہی محبوب ہوتا ہے، اور اللہ طلب والوں کو محروم نہیں کرتے، اور جن کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو اپنا دین نہیں دیتے. انلزمو کموہا وانتم لہا کارہون، اللہ فرماتے ہیں تو کیا ہم زبردستی ہمارا دین تمہاری چیز پر چپکا دیں، جبکہ تم ہی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ناپسند کرتے ہو، اسے مستغنی بنے ہوئے ہو. تو طلب اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے، اللہ ہی نہیں دیتے کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون کس خاندان و برادری کا ہے، کون دیہات کا رہنے والا، کون شہر کا رہنے والا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، اس کی کیا زبان ہے، کس کا کون سا علاقہ اور کون سا خاندان ہے. اگر آدمی طلب لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتے چلے جاتے ہیں. ہماری تاریخ ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب لے کر آئے، کالے ہیں، کلوٹے ہیں، یہاں اور ابشاچے ہیں، ابشی ہیں، غلام در غلام بنے ہوئے ہیں، لیکن طلب جب اندر آئی اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آتف سیدنا سیدنا، سید کے معنی سب جانتے سردار. حضرت ابو بکر سردار ہے، تو حضرت بلال کو حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار نے اس سردار کو آزاد کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت ابوبکر کا سردار ہونا تو مصطفیٰ علیہ کون نہیں جانتا. خیر البشر بعد الانبیاء ابوبکر رضی اللہ عنہ ساری انسانیت میں ساری بشریت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کسی کا فرض ہے. لیکن حضرت بلال کو سید کہہ رہے سردار کہہ رہے. حضرت بلال کو سرداری کے مقام تک پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ کیا ان کا حسن و جمال تھا؟ ان کی مال و ان کا مال اور دولت تھی؟ ان کا خاندان و قبیلہ تھا؟ ان کی زبان ان کا ملک تھا؟ وہ اندر کی طلب لے کر آئی تھی. اس طلب نے ان کو وہاں جواب پہنچایا. ایک موقع وہ آیا آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر بلا کے فرمایا بلال آؤ بتائیں بلال کا مقام مکے والوں کو کہ بلال کا کیا مقام ہے جس کو تم غلام سمجھتے ہیں سیدھا کرتے تھے اور پسیدہ کرتے تھے اور ان کو دلیل اور حقیر جانتے تھے سمجھتے تھے. آج بتاتے ہیں بلال کا کیا مقام ہے. حضرت بلال نے فرمایا بلال آؤ اذان کرو. ماشاء اللہ ایک بڑا مجمع اس میں سے بیت اللہ گیا ہے. بیت اللہ کے ہر مقدس مقام کو لوگ جانتے ہیں. مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے کتنے مقدس مقامات ہیں؟ یہ صفا، یہ مروہ، یہ میدین حضرہ، یہ مصاف، یہ مقام ابراہیم، یہ حسین، یہ میزان رحمت، یہ باب کعبہ، یہ ملتزم، یہ حجر اسود، یہ رکن یمانی، یہ رکن شامی، یہ رکن عراقی، کہاں کہاں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت سے پڑے ہو جانا، اللہ کے گھر کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلوائی. تاکہ دیکھے مکے والے دیکھو کسی کو مقام جو ملتا ہے وہ ظاہری حسن و جمال سے نہیں ہے، مال و دولت سے نہیں ہے، خاندان و قبیلوں سے نہیں ہے، زبان اور ملک سے نہیں ہے. اللہ کے ہاں مقام جو ملتا ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے دین کی طلب پر جو جس کے پہنچ جائے جہاں پہنچ جائے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال بیت اللہ کی چھت سے پڑے ہو کر آزان دیا. لوگوں نے کہا کہ جس کو غلام ہے جس کو ہم مارتے تھے، جس کو ہم مکے کی گلیوں میں کھینچتے تھے، آج اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. من بدع به عمله لم يصلح به نظمه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا. لوگوں کو ناز ہوتا میرا فلا خاندان ہے، میرا فلا قبیلہ ہے، میں فلا زبان بولتا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس طاقت و قوت ہے. اللہ کے ہاتھ کی کوئی قیمت نہیں. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. الله پاک نے خطاب کیا یا ایها الناس، اے لوگو، الناس میں سارے انسان آ گئے، کیا عرب، کیا عجم، کیا کالے، کیا گورے، کیا امیر، کیا غریب، کیا حاکم، کیا محکوم، کیا آزاد، کیا غلام، سارے لوگ آ گئے. یا ایها الناس، اے لوگوں سنو کان کھول کے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے. تمہاری اصل آدم اور حوا علیہم السلام, اور پھر ہم نے تمہارے خاندان و قبیلے بنائے. یہ قریشی ہے, یہ حاجری ہے, یہ جو ہے تمیمی ہے, یہ فنا یہ فنا خاندان کا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, جو بنایا تعارف تعارف کے. اگر ایک نام کے پانچ آدمی ہوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی کون سا آدمی مراد ہے. یہ حاجری ہے, یہ تمیمی ہے, یہ قریشی ہے, یہ تعداد دیتے ہے, اور یہ جو ہے فنا ہے فنا ہے. یہ تعارف مقصود ہے. یہ جیسے فلا ملک کا ہے, فلا صوبے کا ہے, فلا ضلع کا, فلا تحصیل کا ہے, فلا دیہات کا, فلا گاؤں کا ہے, یا فلا بر اعظم کا ہے. یہ تعارف کے لیے اِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کے ہاں مکرم مشرف معظم مؤخر مبشر, اللہ کے ہاں ذی مرتبہ ذی مقام وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ کا اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے, اللہ کی اطاعت و بندگی پر آنے کا شوق و ذوق ہے. تو اے میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ کے ہاں طلب والوں کی قدر ہے. طلب لے کر آئے لے کر جاؤ, طلب نہیں ہے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا. یہ وہ مجمع ہے ماشاء اللہ رات بھر آیا ہے, نیند جاگ کر سردی میں آیا ہے, سردی میں یہاں اس نے آرام کیا ہے. اور ماشاء اللہ سردی کی رات سے اٹھ کر بہت سے لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعائیں مانگی. دیکھو ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ روٹی نہیں ہے, روٹی کپڑا مکان بیوی سواری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں روٹی مل گئی, کپڑا مل گیا, تن ڈھکنے کے لیے کپڑا مل گیا, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا ٹکڑا مل گیا, سر پکانے کے لیے جھونپڑا مل گیا, گھومنے پھرنے کے لیے پرواز ہو گئی, اور ساتھ رہنے کے لیے ٹی وی مل گئی. لوگ سمجھتے صاف قسمت جاتی ہے, اور کیا کہتے ہیں لوگ, یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کھانا اچھا ہونا چاہیے, مکان اچھا ہونا چاہیے, کپڑے بہترین پوشاک اچھا ہونا چاہیے, اور بیوی خوبصورت ہو, اور گھومنے پھرنے کے لیے شاندار سواری ہو, ساری چیزیں مل گئی, ساری ضرورتیں پوری ہو گئی. ورنہ میرے دوستو یہ اصل ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ دو وقت کی ضرورتیں ہیں. اگر روٹی ہو تب بھی زندگی گزرے گی, اگر روزانہ ایک آدمی بریانی کھاتا ہے, مرغ مسنجن کھاتا ہے, مرغ پلاؤ کھاتا ہے, اس کی بھی زندگی گزرے گی. ایک آدمی روزانہ روٹی چٹنی کھاتا ہے, دال دلیا کھاتا ہے, اس کی بھی گزر جائے گی. ایک آدمی محل میں سوتا ہے, ایک آدمی جھوپڑے میں سوتا ہے, اس کی بھی گزر جائے گی. ایک آدمی کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے, ایک آدمی ہوائی جہاز دوڑتا ہے, دونوں کی گزر جائے گی. زندگی گزرنے کے لیے دیر نہیں لگے گی. اللہ نے کسی جو زندگی رکھی ہے 50-70 سال گزر جائے گی. اصل مسئلہ کو یہاں سے جانے کے بعد کا آخرت کی اصل زندگی ہے. اگر میرے دوستوں دنیا کی زندگی ہی اصل ہوتی تو فرعون کامیاب, نمرود کامیاب, سردار کامیاب, قوم سبا قوم لوط کامیاب, ابو جہل ابو لہب کامیاب, عتبہ و شیبہ کامیاب, اگر دنیا ہی کی زندگی ہوتی. لیکن ہمارا ایمان ہے اصل مسئلہ مرنے کے بعد کا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, فرمائے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک چولہے میں ساری بات سمجھا دی. اگر غور کیا جائے جیسے حدیث میں جیسے آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جواب اور کلمہ عطا فرمایا. جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے تاکہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا, دریا کا پانی کوزے میں آ جائے. چھوٹے سے جملے ہیں, مکمل جملے ہیں, تفسیر کرو تو کتابیں کی کتابیں بھر جائیں. دنیا مطرح سلا کتنی بڑی بات سمجھا دی. ساری باتیں اس میں آ گئی. اور دنیا مدرا سر آخرا, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, مقصد بھی بتا دیا, طریقہ بھی بتا دیا, ساری باتیں نتیجہ بھی بتا دیا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا مقصد زندگی ہے. لوگوں, کسان ہے, اپنے کھیت پر محنت کرتا ہے, اپنی زمین پر محنت کرتا ہے, وقت پر محنت کرتا ہے, صحیح محنت کرتا ہے, صحیح کھاد دیتا ہے, صحیح پانی دیتا ہے, صحیح بیج ڈالتا ہے, تو پھر وقت پر اسے پھل ملے گا, وقت پر اسے گنا ملے گا, جو بوئے گا وہی کاٹے گا, جیسی محنت کرے گا ویسا پھل ملے گا. یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور میں نے دنیا کو اصل نہ سمجھو, یہ دنیا تمہاری اصل آخرت بنانے کے لیے دی گئی ایک بیٹی ہے, ایک باب ہے, یہ تمہارے محنت کا میدان دیا گیا ہے. جو یہاں کر لو گے مرنے کے بعد وہی پاؤ. کسان اپنے وقت پر محنت کرتا ہے, یعنی کہ صاحب سونے کا زمانہ سو رہا ہے, جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو روئے گا. بونے کے زمانے میں اور کھیت میں سیچ ڈالنے کے زمانے میں محنت کرتا ہے, نہ وہ بارش کو دیکھتا ہے, نہ وہ گرمی کو دیکھتا ہے, نہ سردی کو دیکھتا ہے, نہ بھوپ و پیاس کو دیکھتا ہے, نہ کھیت بہت دور ہے, زمین بہت دور ہے, اس لیے وہ رہ جاتا ہے, ہر حال میں جاتا ہے. بارش ہو رہی ہو, گرمی برس گرمی ہو رہی ہو, لو چل رہی ہو, چاہے سردی ہو رہی ہو, گرمی ہو رہی ہو, بھوک ہو کیا ہو, ناشتہ ملے کھانا نہ ملے, اسے محنت کرنے کے لیے اپنی اپنی زمین پہ جانا ہے. وہ جا رہا ہے اور پھر جاتی صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے, یعنی کے ساتھ یہ ہل چلائے بغیر دانا ڈال دیا, یا دانا ڈال دیا پانی نہیں دیا, یا پانی دیا کھاد نہیں دی, اور حال میں جو طریقہ ہے, جو اس کا جو محض ہے, اس کے جواب میں محنت کرتا ہے. اور پھر میرے دوستوں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ صاحب کوئی محنت وغیرہ اور ماجرا زمین سے خلا بھی اگ گیا, اب جانور آ کے کھا رہے, چور آ کے پاس میں لے جا رہے, اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. چور سچے نہ آئے, کوئی جانور اسے ڈر کر ختم نہ کر کے ہر آدمی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اسے غلہ ملتا ہے, ایک چھ مہینے کے بعد, آٹھ مہینے کے بعد, سال کے بعد, یا کسی کوئی درخت لگایا ہے, پانچ سال کے بعد اسے اس کا پھل ملتا ہے. وہ بھی اسی پھل لے کر آتا ہے. جو پھل جو بیج لگایا وہی اسے پھل ملتا ہے, وہی غلہ ملتا ہے. میرے دوستو, اس دنیا کی زندگی میں جو کرو گے وہی پاؤ گے. ان احسن تم احسن تو لے اسی کو وہی اصا تم پر رہا. اگر تم نے کوئی بھلائی کی ہے اپنے لیے کرو گے, اگر کوئی برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. نہیں کریں انسان اندامہ تھا وہ انسان ہو تو کجورا, آدمی کو وہی ملے گا جس کو کوشش کرے گا. تو میرے دوستوں, بزرگ بھائیوں, یہ بات اچھی جا رہی ہے کہ اصل مسئلہ آخرت کا ہے. اگر مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی, جیسے زندگی گزار کر چلے جاؤ دنیا سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئندہ آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ آخرت ہی نہ حساب و کتاب ہے, نہ صراط ہی نہ میزان ہے, اور نہ کوئی اور آخرت کا کوئی مسئلہ ہے. جو چاہے کرو مر کے چلے جاؤ. میرے دوستو, کسی تبلیغ دعوت کی ضرورت نہیں, کسی نبی کی ضرورت نہیں, کسی کتاب کی ضرورت نہیں, کسی شریعت کی ضرورت نہیں, قرآن کی ضرورت نہیں, سنت کی ضرورت نہیں. جانور ہے, کھاؤ پیو مزے کر کے چلے جاؤ. میرے جانور غیر مقدس ہے, جانور کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے, جانور کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے, جانوروں کے لیے کوئی کیوں کتاب اتاری نہیں گئی ہے, جانوروں سے کوئی حساب اتاری نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جانور ہے, وہ مکلف نہیں ہے, شریعت اسے مخاطب نہیں ہے. اور ان کے بارے میں کوئی احکام دینا ہے, ہم ہی دیے جا رہے ہیں کہ تمہارا جانور ہے اس کی حفاظت کرو, اس طرح سے بات کرو, یہ حلال جانور ہے یہ حرام جانور ہے, یہ مکروہ ہے فلاں فلاں ہے. وہ احکام بھی ہم ہی دیے جا رہے ہیں, جانور کو کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک عجیب انداز سے فرمایا, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عجیب بات فرمایا ہم نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِخَلْقِنَا ہم نے بہت سے انسان اور جنات کو جہنم میں ڈالنے ہی کے لیے پیدا کیا. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کا نصیب اور انجام جہنم میں جانا ہے. اللہ کی شریعت کا پاس و لحاظ کیے بغیر, اللہ کے احکام کی رعایت کے بغیر, اتباع شہوات کر کے, اتباع خواہشات کر کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑ کر وہ خود ہی انہوں نے کرا تھا جہنم کو بنایا ہے. دلیل کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں یہ سمجھتے ہیں, اللہ نے دل دیا ہے سمجھتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. آپ کہتا بولا نا سنتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں, ورنہ جو دیکھنا وہ نہیں دیکھتے, جو سمجھنا وہ نہیں سمجھتے, جو چیز سننا وہ نہیں سنتے. ورنہ کیا بلا کلنا یہ ایسے جیسے جانور ہیں, جانور سمجھتا نہیں ہے, اسے نظر نہیں آتا کیا حلال ہو کیا حرام, کیا جائز کیا نہ جائز, کیا صحیح کیا غلط, کیا خیر کیا شر, کیا باطل کیا حق, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کا غصہ قرآن کا پر, قرآن کا غصہ پیش ہوتا ہے. اولئک الضالون اضل, فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے. لیکن جانور کو عقل نہیں ہے, نہیں سمجھتا ہے, نہیں سمجھتا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اندھا ہے, دیکھتا نہیں ہے, نہیں دیکھتا ہے, اس میں اندھا ہے. آنکھ اللہ نے کی پھر کیوں نہیں دیکھتا, بہرا ہے نہیں سنتا ٹھیک ہے, لیکن کان اللہ نے کی سنتا کیوں نہیں ہے. تو میرے دوستو اللہ خدا ایسا کل انعام بل ہوں ابد, بلکہ اور کیا رکھو. ایک عالم کہنے لگے اگر اذان ہو رہی ہو, اذان کی آواز سن کر ایک ایمان والے کو مسجد میں آنا چاہیے, اس لیے کہ اذان ایمان والے کے لیے ہو رہی ہے. اگر وہ اذان کی آواز سن کر مسجد کے سامنے سے گزر جائے, حالانکہ کوئی عذر نہیں ہے, مسجد میں آ سکتا ہے, اسے کہیں جلدی سفر میں جانا نہیں ہے, کوئی اور کوئی مجبوری نہیں ہے, اذان کی آواز سننے کے بعد اسے مسجد آنا چاہیے, کوئی اس کو پانی نہیں ہے, پھر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا ہے, اللہ علیہ صلاح اللہ فلاح کی آواز سن کر. فرمایا اس انسان سے جو ایمان والا ہونے کے باوجود عذاب مؤذن سن کر, مؤذن کی آواز سن کر اللہ علیہ صلاح اللہ فلاح اگر مسجد میں نہیں آتا ہے, فرمایا اس سے اچھا تو جانور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور اللہ کے گھر کو پہچانتا, اپنے مالک کے گھر کو پہچانتا ہے. اگر آپ چھوڑ دیں جائے بکری بھینس بیل کو, وہ جائے باہر اور اپنا پیٹ لوگ لوگ بھرے, شام ہو تو گھر میں مالک کے واپس آ جائے, اسے مالک کے گھر کی پہچان ہے. وہ دوسرے کے گھر میں نہیں جائے گا وہ جانور. مرغی چھوڑ دیں, وہ باہر جا کے دانا چکے گی, پیٹ بھرے گی, یہ اپنے مالک کے گھر آ کے مالک کے گھر میں انڈا دیتی ہے, بھینس مالک کو دودھ دیتی ہے, مالک کے گھر کو پہچانتی ہے. لیکن کیسا مسلمان ہے, کیسا ایمان والا ہونے کا دعوے دار ہے کہ اذان سن رہا ہے دن میں پانچ پر تباہ, لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا ہے. بولو کہ جانور تو سمجھ رہا ہے مالک کے مکان کو اور مالک کے حق کو سمجھ رہا ہے, لیکن یہ انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے دن میں پانچ پر تباہ اللہ کے گھر, اللہ کے مؤذن کی, اللہ کے گھر مسجد کے مؤذن کی آواز سن رہا ہے, لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا. قرآن کریم میں ماشاءاللہ علماء حفاظ جانتے ہیں, سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے عجیب انداز سے یہ بات فرمائی, فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ پاک اہل جنت میں کہیں گے میرے جنتی بندو, ذرا ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھو کہ جہنم میں کیوں آئے, تمہارے جہنم جانے کی کیا وجہ ہے, کیا جواب دیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے صاحب ہمارے پاس صحت نہیں تھی، ہمارے پاس دولت نہیں تھی، ہمارے پاس فرصت نہیں تھی، ہمارے پاس جو ہے یعنی کوئی ایسی کوئی ایسا عذر بیان نہیں کریں گے کہ صاحب اس میں جو ہم جہنم میں آ گئے. چار باتیں بتائیں گے، ان چار باتوں میں سب سے پہلے جو بات ان کی زبان سے نکلے گی اجتماعی طور پر انفرادی نہیں، ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر اے ما ادخلكم في نار جهنم، جہنم میں تم کو کس چیز نے داخل کر دیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. چار باتوں میں سب سے پہلی جو بات ان کی زبان سے نکلے گی وہ یہ نکلے گی قالوا لم نكن من المصلين، بھائی کیا کریں ہمارے جہنم میں آنے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، جن میں پانچ مرتبہ اللہ کا منادی مؤذن اعلان کرتا تھا حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کے لیے آؤ، کامیابی نماز میں اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تمہاری کامیابی ہے. حیال الفلاح حیال الفلاح، فلاح علماء نے عجیب بات کی ہے، فلاح جو ہے جامع لفظ ہے. فتصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الفلاح ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایسی عزت جس کے پاس ذلت اس کے پاس ذلت نہیں ہے، ایسی بلندی جس کے پاس تنزل نہیں ہے، ایسی راحت جس کے پاس مصیبت نہیں ہے، ایسا بنا جس کے پاس فقر نہیں ہے. اور میں تمام طرح کی چیزوں سے آگے جتنی آپ کی تمنائیں کرتا ہے، جتنی آپ کی مرغوبات ہیں، جتنی آپ کی محبوبات ہیں، ساری چیزوں سے داخل ہو جاتی ہے. جن میں پانچ مرتبہ کہتا تھا اور نماز کے لیے اور نماز میں کامیابی تمہاری ہے، یہ نہ سمجھے کہ دکان میں مکان میں آفس میں دفتر میں دوستوں میں سونے میں بی بچوں میں رہنے میں کامیابی ہے، کامیابی تمہاری نماز میں، آ جاؤ نماز کے. لیکن ہماری بدقسمتی ہمارے کانوں پہ سونے رہتی، ہم سوتے رہتے. فجر کے وقت میں کوٹن کہتا تھا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن زبان سے تو نہیں کہا لیکن ایمان والے تھے، لیکن عمل سے کہا. ایک ہوتا ہے زبان ہاتھ سے کہنا، ایک ہوتا ہے زبان کان سے کہنا. زبان سے نہیں کہا، حال سے کہا. کیا کہا؟ النوم خیر من الصلاۃ. مولوی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہم کو تو نیند میں بڑا مزہ آ رہا ہے، سونے میں بڑا مزہ آتا ہے، خاص طور پہ سردیوں کی راتوں میں سونے میں بڑا مزہ آتا ہے. لہاں پور باہر نکلنا مشکل ہے، لہاں پہ باہر ہاتھ نکالنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور ٹھنڈک میں باہر نکلنا اور رات کے اندھیری میں مسجد کی طرف چلنا اور جا کے پھر دو گانا ادا کرنا، ارے دوستو ایمان سے بڑے مشکل ہے. ایمان کا کمال ہے جو آدمی کو گھر سے نکالتا ہے. اگر آج کا حال اگر ایمان والوں سے کہو بھائی چلو اللہ کے راستے میں چار مہینے انشاءاللہ چلو ایمان بنائیں گے، دیکھیے میں ایمان والا نہیں ہوں. ہاں جائیے غیروں کو دعوت دیجیے، غیر مسلموں کو دعوت دیجیے، ہم کو تو دعوت دے رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت اچھے مسلمان، آپ کا نام عبد الرحمٰن عبد الرحیم، آپ کے دادا کا نام عبداللہ اور عبد السبحان پتا نہیں کیا کیا نام تھے، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیکھو اتنا کمزور ایمان ہے ہمارا کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ کا منادی اللہ کے گھر بلا رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کو توڑتے چلے جا رہے ہیں. اور ایمان کے سمجھنے کی پرکھنے کی اور ایمان کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ نماز ہے. جن میں پانچ مرتبہ امتحان ہو رہا ہے کون ایمان میں پختہ ہے اور کون ایمان میں سچا ہے. ساؤتھ امریکہ میں ایک ملک ہے، اولمپیا، اس میں شہر ہے بارنکیا، اس میں ہماری جماعت کام کر رہی ہے. اس شہر میں ہم گئے ایک مہینہ رہے، اس ملک میں اس شہر میں گئے. جمعرات کا دن، کل جمعے کا وقت، جمعے کا دن آنے والا، ہم نے پوچھا صرف ترسیم اس طرح کی جمع آئندہ جمعے کی نماز کی ترسیم آپ کے یہاں کیا ہے؟ یہ پڑے میاں نے کہا یا نحن يوم الجمعة لا نصلي صلاة الجمعة بل نصلي صلاة الظهر. معاف کرنا حضرت کہ ہم جو ہے جمعے کے لیے جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، ہم ظہر پڑھ لیتے. ہمیں لگے بات کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے جمعے کی گاؤں خریا تو ہے نہیں ہے، بڑی بستی ہے، شہر ہے، کافی بڑی تعداد میں تم لوگ ہو، عرب مسلمان ہیں. انہوں نے کہا بھائی کیسے، واللہ لیس فینا احد من یصلی بنا صلاۃ الجمعہ ویخطب لنا خطبۃ الجمعہ. ہم نے کہا ایک آدمی کی نہیں ہے جو ہم کو جمعے کا خطبہ دے دی جمعے کی نماز پڑھا. مجھے ہم کو بہت افسوس ہوا، یہ عرب حضرات ہیں اور جمعے کا خطبہ دے کے جمعے کی نماز پڑھانے والا ان کے درمیان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. ہم سوچ رہے کیا کہیں ان سے، انہوں نے خود ہی کہا، اللہ نے دعا سے کہلوایا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جمعے کا خطبہ دے کے نماز پڑھا دے ہم پڑھ لیں، آپ کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ نے کچھ چاہیے تھا وہی اچھا موقع مل گیا کہ بڑی تعداد ملے گی جمعے کے بات بھی کریں گے اور جو ہے ماشاء اللہ خطبے کے عنوان پر اور نماز بھی ہو جائے گی. سنا کہ بڑی تعداد ان کی آئی، ہمارے 11 ساتھیوں کی بڑی جماعت تھی. اب تو 8 ساتھی زیادہ باہر نہیں جاتے، اس کو 11 ساتھی بھی چلے جاتے تھے، 10-12 ساتھی بھی چلے جاتے تھے. جمعے کا خطبہ اور نماز ہو گئی. جمعے کے خطبے اور نماز کے بعد یہ بڑے میاں 70-75 سال کی عمر ہوگی، اذان سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے، کہ یا اللہ کیا مطلب ہے، کیوں کھڑے ہوئے، سلام کیا اور پھر ہم سے خطاب کر کے کہا یا شیخ اللہ جزاک اللہ خیر جزا، واللہ ثم واللہ نحن دینا فی هذه البلاد من بلاد الشام من بلاد الانبیاء قولا 40 سنة لأجل الدنيا والدولارات ولكن في هذه المدة الطويلة من سوء حظنا نحن ما استطعنا أن نصلي صلاة الجمعة إلا اليوم معكم. 40 سال ہم نے گزارے ملک شام کے آئے ہوئے، کہاں سے آئے؟ انبیاء کی سرزمین سے. الذی بارکنا حولہ، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم نے برکتیں ہی اتاری ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں، اخروی برکتیں بھی ہیں، حسی برکتیں بھی ہیں، مانوی برکتیں بھی ہیں. یہ وہ سرزمین ہے انبیاء علیہم السلام کی، وہاں سے ہم یہاں اس ملک میں آئے سعادت کمانے اور دنیا بنانے کے لیے. 40 سال پہلے آئے، اس 40 سال کی مدت میں آج پہلا موقع ہے کہ ہم نے تمہارے بیٹے جمعے کی نماز پڑھی. اندازہ لگاؤ حکمت کا کیا ہے. ہم مطمئن ہیں نا، بتاؤ ماشاء اللہ کیا کہنے صاحب، بولے لوگ مسلمان لوگ ماشاء اللہ، بھوپال میں سارے نمازی، جنور میں سارے نمازی، دلی میں سارے نمازی، مسجدیں بھر جاتی ہیں. آنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہ آنے والے کہاں ہیں، کتنے فیصد امت مسجد میں آتی ہے. اور میرے دوستوں جب بات ہو تو لوگ سننے لوگ تیار نہیں ہوتے. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے تبلیغ و دعوت کی تعظیم اور عالی محنت کو عالمی سطح پر چلا کر امت سے اللہ نے بیداری پیدا فرمائی، شعور پیدا فرمایا، احساس پیدا فرمایا، ورنہ بیماری کا احساس ہی نہیں ہے. جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو علاج کرائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اندر سے بیمار ہے اور اندر سے کینسر لگ رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور جب آخری سٹیج میں پہنچ جائے گا تب پتہ چلے گا، تب جائے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ بیمار جو ڈاکٹر بیماری کا احساس کر لے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ لیتا ہے دوائیں، وہ کوک کرواتا ہے آپریشن، وہ جاتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے، اسی کو اسے احساس ہو گیا اپنی بیماری کا. اللہ کے راستے میں جاتے بیماری کا احساس ہوتا ہے. ہم کہاں ہیں، کہاں پہ، کیا حال ہے ہمارا، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کر رہے تھے، کیا کرنا تھا. اللہ تو نیام علام سب ہو، حدیث آتا ہے لوگ سو رہے ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں جب موت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی. موت پر آنکھیں کھلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. موت پر اچھے اچھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر بے ایمان موت پر ایمان لائے گا, ہر فاسق و فاجر موت پر توبہ کرے گا, لیکن اس وقت نہ توبہ قبول ہے تو اس وقت ایمان قبول ہے. ایمان تو وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہے. سکرات الموت و منات الموت میں آخرت وہ ہو چکی ہے اور بندق کا حال سامنے آ رہا ہے, ملک الموت نظر آ رہے ہیں اور تمام چیزیں کھل رہی ہیں. اس وقت ایسا ایمان لایا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. اس لیے کہتے آدمی آنکھوں پر دیکھ کر مانتا ہے, فرماتے یہ ایمان یقین تو جانور کو بھی حاصل ہے. بلی کے سامنے گرم دودھ رکھو تو پیے گی؟ ارے بلی تو دودھ کے آج میں بولتی ہے, جہاں پہ ہو جاتی منہ مارتی ہے, لیکن گرم گرم دودھ اس کے اندر سے آنکھ اٹھ رہی ہے. اسے پتا ہے گرم دودھ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ سمجھتی ہے اگر منہ ڈالو گی تو ہمیشہ کے لیے دودھ سے محروم رہ جاؤ اور جل جائیں گے. اسے پتا ہے گرم دودھ میرے لیے نقصان دہ ہے, وہ نہیں پیے. اگر کسی کتے کو اگر آپ ہڈی دکھائیں, روٹی کا ٹکڑا دکھائیں, وہ سامنے آتا ہے. اگر ڈنڈا دکھائیں تو وہ شاید ڈنڈے میں سر پھولے گا اور ہڈی میں پیٹ بھرے گا. اسے ہڈی کا پتا ہے اور ڈنڈے کا پتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے یہ نقصان, یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور یہ میرے لیے مفید ہے. وہ جانتا ہے. تو میرے دوستو آنکھ پر دیکھ کر, آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ تو جانور کو بھی سمجھ میں آتا ہے, جانور کا ایمان ہے. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب الاسلام کی ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں یاد کر رہا تھا بندے کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. روٹی کپڑا مکان بجلی سواری نہیں ہے, تو سارے انسانوں کو اللہ دے رہے ہیں, اللہ نے ذمہ میں رکھا ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین پر چلنے پھرنے رینگنے چاہے دو پائے والا جانور ہو, چار پائے والا جانور ہو, یا پیٹ کے بل کھسٹ کر چلنے والا جانور ہو, اب یہ ایک ہی روٹی اللہ نے ذمہ میں رکھی ہے. اللہ کھلائیں گے پلائیں گے, اللہ زندگی ہر ضرور پوری کریں گے. اصل میرے دوستو انسان کی سب سے بڑی جو حاجت ہے اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ ارے بولو نا, ہمارے ہاتھ میں ہے. نبی کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی کا ایک بیٹا, نبی کی ایک بیوی, نبی کا ایک باپ, نبی کا ایک چچا ایمان کے بغیر نہ جاتے. نبی اپنے چچا کو ایمان دے دیتے, نبی اپنی بیوی کو ایمان دے دیتا, نبی اپنے باپ کو ایمان دے دیتا, ہدایت دے دیتا. لیکن معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. ہاں نبی ہدایت کی محنت کرتے, ہدایت کا راستہ بتاتے, ایمان کا راستہ بتاتے, ہدایت اللہ دیتے ہیں. اور ہدایت کہیں خریدی بیچی نہیں جاتی. کتاب بڑا جگہ منڈی میں ہدایت بک رہی ہے, لے آؤ خرید لاؤ. اگر 50 میں نہیں ملتے 100 میں لے لو, 100 میں تو 1000 میں لے لو. لیکن ہمارے پاس پیسے ہیں خرید لیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. اس سے فرما میرے دوستو جیسے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی قد و قامت کرتا ہے, صحیح محنت مجاہدہ کرتا ہے, اس کے لیے اپنی سب کچھ لگاتا ہے, دوستو اصل ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب دیے ہیں. سب سے بڑا یعنی سب سے بڑے جو اسباب ہیں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے, ان میں علماء نے فرمایا یہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. روٹی کپڑا مانگنا فرض نہیں ہے, مکان مانگنا فرض نہیں ہے, بیمار ہو جائے صحت مانگنا فرض نہیں ہے, لیکن ہدایت مانگنا فرض ہے. اللہ سے ہر حال میں ہدایت مانگنا. اسی لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ بتا, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. صراط مستقیم یعنی وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, وہ نہیں جن پر تیرا قدم ہوا ہے، یہ وہ نہیں جو گمراہ راستے سے ہو گئے ہیں. اے اللہ اپنے منعم علی بندوں کے راستے پہ چلا، انبیاء صدیقین اور شہداء و صالحین کا راستہ چلا. بندہ مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو، چاہے مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہو، نفل نماز ہو، حضر کی نماز ہو، سفر کی نماز ہو، آدمی صحت سے پڑھ رہا، بیمار سے پڑھ رہا ہو، بڑے بڑے بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، وضو کر کے پڑھے، تیمم کر کے پڑھے، ہر حال میں اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت کی دعا. تو میرے دوستو یہ بڑا سبب ہے، اللہ سے رو رو کے مانگو، گڑگڑا کے مانگو، تلملا کے مانگو، تلک تلک کر مانگو، تلک تلک کر مانگو. جو مانگتا ہے اللہ سے محروم نہیں کرتے، اور جو بھی نیاز ہوتا ہے اللہ سے زبردستی کیا نہیں کرتے. آج کل لوگ کہتے مولانا دعا آپ ہی کرتی ہے، کیا مطلب ہے؟ دعا مانگنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس لیے بزی ہیں. ماشاء اللہ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں آج امت کو جو بہت سی بیماریاں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی ان میں سے دو بیماریاں آج ہر ایک کو لگ گئی. ہر ایک کو، چاہے وہ سمجھتا نہ سمجھتا، دو بیماریاں ہر ایک کے ساتھ لگ گئی. کیا ہے؟ ایک بیماری کہتے ہیں بزی، ہر آدمی کہتے ہیں بزی. میں جماعت میں چلو نا چار مہینے، میں نے مولانا آپ کو فری ہے میں بزی ہوں، آپ جائیں، آپ کو ماشاء اللہ کوئی کام نہیں ہے، آپ کو فالتو آدمی ہے، ہم ماشاء اللہ بڑے مشغول لوگ ہیں. آپ تو جاتے رہے جماعت میں، ہم کو ذرا کام کرنے کے، ہم کام کے آدمی ہے، آپ تو بےکار آدمی ہے، ہم بزی ہے. ہر آدمی بزی، عورت بیٹی میں بزی، بچہ بیٹا میں بزی، بڑا بیٹا میں بزی، ہر آدمی بزی ہو گیا. دنیا میں اللہ نے ایسا لگا دیا ہے جب آدمی صحیح راستے کو چھوڑتا ہے، غلط راستے میں سے لگ جاتا ہے، پھر دوستوں سے فرصت نہیں ہوتی صحیح کام کرنے کی، ہر آدمی مشغول ہو گیا، بزی ہو گیا. اور دوسری بیماری کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری بیماری ہے ٹینشن کی. ہر آدمی کا تو منا بہت ٹینشن میں، ارے دیکھو بچہ بھی کیا کہتا، ہم بھی مجھے چھوڑو نہیں، مجھے بہت ٹینشن ہے. بیوی کہتی مجھے بات نہ کرو، مجھے بہت ٹینشن ہے. چور کہتا مجھے ٹینشن ہے. کیا مصیبت ہے؟ ٹینشن ٹینشن، ہر آدمی ٹینشن میں آ گیا. میرے دوستو جب آدمی اللہ کے دین سے ہٹتا ہے ٹینشن میں آتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا، ماشاء اللہ علماء موجود ہیں وہ جانتے ہیں. الا الا وہ کہتا بنا کر رکھتے ہیں. ارے کان کھول کے سنو الا. ارے تاجروں، ملازموں، مالداروں، امیروں، غریبوں، دیہاتیوں، شہریوں، ارے بادشاہوں، غلاموں، سب سنو ہماری بات. ادا کہاں چلے جا رہے تلاش، کہاں چلے جا رہے سکون کی تلاش میں، کہاں جا رہے اطمینان کی تلاش میں، سنو جو ہم کہہ رہے ہیں. ادا ادا کانوں کا میل نکالو، کانوں کے پردے پیش کر لو، ہماپن گولڈ بن جاؤ، ہماری بات کو غور سے سنو. ادا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. بذکر اللہ کو مقدم کیا، یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ تطمئن القلوب بذکر اللہ، بلکہ مقدم کر کے حد کے معنی پیدا کر دیے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو کان کھول کے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کہاں چلے جا رہے، مال بڑھ جائے تو سکون ملے گا، دولت مل جائے تو سکون ملے گا، مکان بن جائے تو سکون مل جائے گا. آج میرے دوستو جس کے پاس اتنی دولت زیادہ ہے اتنا پریشان ہے. دیکھ لینا امیر کو غریب اتنا آرام سے ہے، مالدار اس میں راحت میں نہیں ہے، حکومت پلس سے راحت میں نہیں ہے، اسے تو ہر وقت جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کون کس کو ختم کر دیں، کہاں سے موت آ جائے. اس لیے ساتھ میں ماشاءاللہ پولیس والوں کو لے کے چلتا ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے. رات کی نیند حرام، دن کا دین حرام ہے، سکون سے سو نہیں سکتا ہے. اللہ پاک نے دلوں کا اطمینان، دماغوں کا اطمینان، زندگی کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. یاد کے معنی یہ تو اللہ کا ذکر کے کلمات تھے، اور اصل جو ذکر علماء نے بتایا وہ اللہ کا سارا دین ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے, یعنی قرآن, سارے قرآن کو ذکر کہا گیا ہے, تو ذکر کو ہم نے اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا, تو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, ہمارے دین سے اعراض کرے گا, ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا, ہمارے نبی کی زندگی سے اعراض کرے گا, نبی کی سنت سے اعراض کرے گا, ہم اس کی زندگی کو حسیرن بنائیں. تو کوئی نہیں ملے گا, بیوی ہوگی پریشان کرے گی, بچے ہوں گے پریشان کریں گے, مال ہوگا پریشان رہے گا, نیند نہیں آدھی گولیاں کھا کے مرے گا, بستر ہوگے پریشان رہے گا, بنگلے ہوگے پریشان رہے گا. کیوں؟ اللہ نے زندگی حسیرن بنا دی. کیوں بنا دی ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ دام ذکری ہوتی ہی اپنے رب کے ذکر سے اراض کے ہوئے ہیں. تو ذکر میرے دوستو اللہ کا دین ہے. اس وقت اللہ کا دین کا جو تقاضا ہے, اللہ کا جو حکم ہمارے میں متوجہ ہے, اس پر عمل کر لو گے, پھر دیکھنے سکون دے کے ملتا ہے. راستے میں جا رہے اچانک غیر محرم کامیاب, جی چاہ رہا ہے دیکھنے, نفس کا تقاضا ہے, لیکن آپ نے نگاہ نیچے کر لی. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک دیکھنے میں جتنی لذت ملتی, دیکھنے میں تمہیں جو مزہ آتا, یہ تو پانی ختم ہونے والا ہے, تم نے نگاہ جھکا لی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, پر عمل کرتے ہوئے اپنے نگاہ کو نیچے کر لیا. فرماتے اللہ پاک تمہارے دلوں میں ایک لذت پیدا کرے, ایک مزہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے عبادت کا, ایسی عبادت کا کی توفیق اللہ دیں گے جو لذت پر عبادت کی ملے گی, وہ غیر محرم کے دیکھنے میں کیا ملے. لوگ گناہوں میں لذت سمجھتے ہیں, ارے باپ میں لذت ہے, اللہ کی کتاب میں لذت ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کے چلنے میں لذت ہے, لوگوں نے جانا بھی ہے. اور میرے دوست کو گھر بھائیوں میں کر رہا تھا, اصل ہماری ضرورت ہدایت ہے, اور ہدایت کے اسباب میں فرمایا دعا ہے. دعا کرو, یہ نہ کہو مولانا دعا آپ کر دیجیے, بہت مشغول لوگ ہیں ہم. دعا کرانا منع نہیں ہے, دعا کرانا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے سفر میں جا رہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا, عمر یا اخی لا تنسانا فی دعواتک و دعائک, میرے پیا اپنی دعا میں بھی نہ بھولنا. اللہ کے نبی عمر سے دعا کروا رہے, عمر سے فرمایا اے عمر کہ تمہارے زمانے میں میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب ویسے کر نہیں آئے, ان سے اپنے حق میں دعا کروانا, استغفار کروانا. عمر سے فرمائے ویسے کر نہیں آئے گا تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اس مقام پر فائق ہے, اللہ نے اسے مستدا مساوات بنایا ہے, وہ تمہارے زمانے میں آئے اسے اپنے حق میں دعا کروانا. دعا کروانا منع نہیں ہے, لیکن میرے دوستو اصل خود دعا کرنی ہے. دل لگا کے دعا کرو. اللہ خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے, اذا سالك عبادی عنی فانی قریب, میرے محبوب جب میرے بندے آ کے پوچھے بتاؤ میرا ہمارا رب کہاں ہے, کہنا تو چاہیے تھا کہہ دو میں بہت قریب ہوں. اللہ نے نبی سے نہیں کہلوایا, بلکہ اللہ خود فرما رہے میرے بندوں میرے نبی سے کیا پوچھتے ہو, پوچھو مجھ سے انی قریب, بہت قریب. اللہ نے کہا نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اتنا قریب ہوں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب, مانگو تم سے مجھے مجھ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے, اور دعا عزت کی چیز ہے, اور بندوں سے مانگنے کا نام سوال ہے, اور سوال ذلت کی چیز ہے. مانگو گے اللہ سے, اللہ خوش ہوں گے, بندوں سے مانگو گے بندے ناراض ہوں گے. آپ دیکھ لینا, ایک ماں باپ ایک اکیلا اکلوتا لڑکا ہے, اور کوئی اس کے اولاد نہیں ہے, باپ بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہے, لیکن وہ بیٹا بھی اگر باپ کے برابر بار بار مانگتا رہے تو باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے, ایسا بیٹا جب جب وہ مانگتا رہتا ہے. ماننے والے کو بھی پسند نہیں کرتا, لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے. ملوں کے سر اللہ ہے سب والے, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہی بنتا, غضبناک ہو کے مانگتا کیوں نہیں ہے. میرا علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے, تیرا حاجت روا کوئی ہے, دوستوں کو پورا کرنے والا ہے, ارے مانگ ہم سے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کس سے مانگ رہا ہے, کہاں چلا جا رہا ہے, ہم تیری ہر ضرورت کو ایک مرتبہ تو پکارے گا 70 مرتبہ میں کہوں گا لبے بھی آپ دی لبے بھی آپ دی, میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں حاضر ہو, جو میں نے دینے کو تیار ہوں. ممتا چوری من فتحت له اباب الدعاء فتحت له اباب الرحمه, جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے رحمت کے دروازے کھل گئے. الدعاء هو العبادة, الدعاء مخ العبادة, دعاء خود عین عبادت ہے, بلکہ عبادت کا کریم اور مخ اور مخ لباب ہے, حاصل ہے تمام عبادتوں کا کیا دعا مانگتا چوڑی ہے. اور سب سے بڑی تیری ضرورت اللہ سے ہدایت مانگنا ہے, ہدایت مل گئی سب مل گیا, ہدایت سے ملی خود بھی نہیں ملا. غریب ہے ہدایت ہے, فقیر ہے ہدایت ہے, بیمار ہے ہدایت ہے, جھوپڑے میں رہتا سہتا ہے ہدایت ہے, کامیاب ہے محل میں رہتا ہے, بادشاہ بنا ہوا ہے, فضاؤں میں اڑتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ہدایت بھی ہے ناکام ہے. تو میرے دوست کو بتا دو, فرمایا ہدایت تم نے اللہ سے مانگی. اب اللہ نے کہا لوگ 114 سورتیں ہم دیتے ہیں, سورہ فاتحہ کو اگر یہ سماپ نہ کرو 113 سورتیں دیتے ہیں, ہدایت سے بھری ہوئی کتاب ہے, پڑھو اسے. کیا الف لام میم, علماء نے نقطہ نکالا, کیا فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے, اس کے معنی کوئی نہیں جانتا ہے لیکن شروع میں کیوں رکھا ہے؟ فرمایا علماء نے اس لیے رکھا ہے اے ہدایت کے طالب اور ہدایت کے مانگنے والے, اللہ کی ہدایت کا سوال کرنے والے لے کتاب ہدایت, اکبر علی اسلام بھی اور علی اسلام بھی پڑھ کے اعتراض کر. کیا اعتراض کر؟ اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا, اے اللہ میں عاجز ہوں میں خالی ہوں میں جاہل ہوں, لا ادری کے جذبے کے ساتھ اور اپنے دل کے اعتراض کے ساتھ, اپنے کچھ نہ ہونے کے اعتراض کے ساتھ یہ آگے قدم بڑھا, ہم تیری جھولی میں ڈالیں گے. اگر نہیں مجھے سب آتا ہے مجھے کیا معلوم نہیں ہے, فرماتے خالی رہ جائے گا میری جھولی, خالی رہ جائے گی جس کی جھولی پہلے سے بھری ہے اسے کیا ملے گا, جو جھولی خالی رکھے گا اس کی جھولی میں کچھ پڑے گا. تو لال اسلام نہیں کہہ کر فرمایا اعتراف کروایا جا رہا ہے, اپنے جہالت کے اعتراف کرو, اپنے لاعدلی نہ جاننے کے اعتراف کرو, ہمارے کچھ نہ ہونے کے اعتراف کرو, پھر ہم تمہیں آگے بڑھائیں گے اور تمہیں ہدایت دیں گے. اور پھر کہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا کی ہر کتاب میں شبہ ہو سکتا ہے, دنیا کے ہر تعلیم میں ہر تصدیق میں ہر کتاب میں کوئی بھی شبہ ہو سکتا ہے, اتنا ریب ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے کلام میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب یہ کہہ کر آپ کا قدم آگے بڑھاؤ گے فرمایا پھر ہدایت ملے گی. اگر اللہ کی کتاب کے بارے میں تمہیں شبہ ہے کہ یہ مانے نہیں ہے کتاب, اس کا نقطہ اس کا زیر اس کا زبر اور اس کے تمام حرکات اس کے تمام کلمات اس کی تمام آیتیں تمام صورتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں, یہ تو ہے, اس کے علاوہ جو مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں, جو احکام اس میں دیے گئے ہیں اور جو جو جو باتیں سمجھائی گئی ہیں, جو حقیقتیں سمجھائی گئی ہیں, اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر شک ہوگا تو عزت ادا بھی ملے گی. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا بالصدقات, اللہ سود کو ہٹاتے ہیں صدقہ خیرات کو خدا بڑھاتے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور نگاہ کیا کر دیکھ رہی ہے؟ نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ سود میں پیسہ بڑھ رہا ہے, ہم نے کسی کو 1000 روپے دیے ماہانہ, وہ 100 روپے ہم کو دے رہا ہے اور پھر 1000 بھی واپس میں دیں گے تو سود سے پیسہ بڑھ رہا, اور 1000 روپے ہمارے پاس موجود ہیں, ہم نے اس میں سے 25 روپے زکات کے نکال دیے, 25 روپے کب ہو گئے؟ نگاہ دیکھ رہی کہ پیسہ سود سے بڑھ رہا ہے اور صدقہ خیرات سے پیسہ گھٹ رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ, سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور صدقہ خیرات سے پیسہ بڑھتا ہے. ہم کہیں گے ہمارے یقین, اگر آدمی کے گھر نئی ساتھ سمجھ نہیں آتا ہے اسے ہدایت نہیں ملے گی. ایسے بے شمار احکام ہیں, بے شمار حقیقتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں, ان سب میں ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے. آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے میرے دوستو لوگ ایمان قرآن کے بارے میں صبح صبح سے مبتلا ہو گئے, پتا نہیں چلے گا نہیں چلے گا, جو ہوگا کہ نہیں ہوگا. مولانا بہتر ہے کہ آج ذرا ذرا گنجائش نکالی جائے, دنیا والے ترقی کر رہے ہیں یہ راہیں اختیار کر کے اور ہمارے علماء مولوی اور یہ فتوا دے کے یہ حرام یہ حرام یہ حرام اس سے ہم پیچھے رہ گئے. ایک لطیفہ یاد آیا ایک عنوان سر کتابوں لکھا ہوئے ایک شاید قرآن کریم کی پھر شادی کرتے تھے. ذرا سننا توجہ سے ذرا علمی بات کی ہے لیکن بیماری ان کے اندر یہ تھی کہ کہیں کہیں جو قلعہ ان کے پاس آتے فرسی اردو فارسی اردو جانتے تھے کچھ عبارتیں گج مچ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کچھ کاٹ دیا کچھ بڑھا دیا اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ایک شاید میرے جیسے قرآن لے کر ان کے پاس جیسے پھٹ گیا تھا اور اس کو ضرورت تھی اور کسی نے شادی کی لے جا کے کبھی ذرا قرآن ہے ذرا جلد کر دینا سلا دینا بہت اچھی بات ہے. ان کی عادت کے واقعی سے کہا کہ آپ دیکھو گڑبڑ نہ کرنا اللہ کا کلام ہے. مولانا اللہ کے کلام میں کیا گڑبڑ ہوگی ٹھیک ہے دے کر آپ ہفتے اچرے کے بعد دے شاندار قرآن تجربہ بنائیے پیسے دے دیے قرآن لے لیا پھر کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا. چلے نہیں مولانا ایک جگہ تھوڑا سا ہوا ہے. چلے کیا ہوا ہے کہ میں نے قرآن میں دیکھا کہ اس میں کیا آیا ہے کہ وہ آتا آدم و رب بہو کا ہوا ایک آیت ہے قرآن وہ آتا آدم و رب بہو کا ہوا. اللہ نے آدم سے فرمایا تھا کہ آدم گھر کے قریب نہ جانا وہ در کے قریب چلے گئے کھا لیا وہ ایک ان کے پھول ہو گئی جس طرح کی سوکھ ہو گئی اس کا ذکر ہے. تو یہ آسا یاسی کے معنی ہوتے پھول جانا نافرمانی کرنا سوکھ ہو جانا. تو انہوں نے سمجھا آسا کے معنی وہ آسا جو لاٹھی جو امام صاحب لیتے ہیں جمعہ میں چلے گئے آسا تو موسا کے پاس تھا آدم کے پاس کہاں تھا وہ ماں دل کے بھی امیر نے گیا موسا آسایا اے مدا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے یعنی کہ اللہ میرا آسا ہے لمبا قصہ ہے حضرت موسا کا آسا مشہور ہے یعنی کہ آسا موسا اس کے ہاتھ میں تھا آدم کے ہاتھ میں کہاں تھا اس لیے میں نے دیکھا غلط کی قرآن میں کیسے ہو گئی ہے کہ میں نے یہاں آدم کو کاٹ کے موسا بنا دیا ہے. وہ آسا آدم اور رب ہوں بغوا کے بجائے وہ آسا موسا رب ہوں بغوا کر دیا ہے. مولانا صاحب سمجھ گئے پاگل ہے عقل سے پیدل ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اس لیے کہنے کہنے لگے کہ صاحب یہ بہت گڑبڑ ہے. پھر مجھے کچھ اور کیا ہے ہاں ایک جگہ تھوڑا سا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے کہنے کہ میں نے دیکھا کہ وہ خر موسا صحیفہ خر موسا صحیفہ قرآن کیا ہے اس کا خلفیہ جو ہے پس منظر یہ کہ موسا السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ میں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں اللہ نے تو نہیں دیکھ سکتے یہ آنکھوں میں طاقت نہیں ہے. ہاں وہاں ملے گی طاقت مرنے کے بعد جب جنت میں پہنچو گے یہاں تم نہ رہے اللہ کا دیدار کرنا مشکل ہے. جب اصرار کیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے سور پر تجلی ڈالتے ہیں دیکھ لو تو پھر دیکھ لینا. پھر آگے سور پر تجلی اللہ نے ڈالی اور سارا سور پہاڑ جل کے خاک ہو گیا تو حضرت موسیٰ تاپ نہیں لا سکے گر گئے. اس کا تذکرہ ہے اس کو اس آیت میں انہوں نے کہا خر موسیٰ سعیسیٰ اور خاصی میں خر گدھے کو کہتے ہیں. انہوں نے خر عیسیٰ کے پاس تھا موسیٰ کے پاس کہاں تھا اس لیے میں نے یہاں موسیٰ کو کاٹ عیسیٰ بنا دیا وہ خر رہا عیسیٰ سعیسیٰ. پاگل ماں یہ بھی کتاب ہوتا ہے اور کیا کیا ہے میں مانا کچھ نہیں کیا بس کیسے بتائیں بس ایک کام اور کر لیا ہے تو یہ باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں. اس میں ایک آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہنے لگے مانا قرآن میں بہت سی جگہ میں نے دیکھا شیطان کا نام آیا ہے قرآن میں مجھے فرعون کا نام آیا ہے. میں نے قرآن میں شیطان اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن میں فرعون دیکھا ملعون اس کا نام آ گیا لہٰذا میں نے سارے قرآن سے فرعون کو کاٹ دیا ہے شیطان کو نکل دیا ہے. اب پورے قرآن میں آپ کے شیطان نہیں ہے فرعون نہیں ہے اور کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے. جہاں جہاں شیطان کو اور فرعون کو میں نے کہا ہے وہاں آپ کا اور آپ کے ابا کا نام لکھ دیا ہے اور کچھ میں نے نہیں کیا ہے. یہ میرا دوستو لطیفہ ہے ہو سکتا ہے ویڈیو غلط ہو لیکن آج امت کا حال یہی ہے. امت کہہ رہی یہ آیتیں سے عمل مشکل اس کو ہٹا دو ان آیتوں مشکل ہے عمل ہٹا دو یہ عمل مشکل اس کو ہٹا دو. ایمان جب کمزور ہوتا ہے میرے دوستو حال یہی امت کا ہوتا ہے کبھی اس پر نہیں ہوگا عمل اس پر نہیں ہوگا عمل. زکات دینا مشکل ہے حج کرنا مشکل ہے اللہ کے راستے میں نکلنا مشکل ہے جان و مال لگانا مشکل ہے بلکہ اچھے اچھے لوگوں پر جو ہے استعمال ہو رہا ہے. ساری دنیا میں تبلیغ والے اور تمام تبلیغ کی محنت کرنے والے اللہ کے بندے پوری دنیا میں پھر رہے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لوگوں کو پریشانی ہے موبائل میں اتنا بڑا اجتماع سالانہ ہوتا ہے کہاں سے پیسہ آتا ہے. پوری دنیا میں لوگ جا رہے کہاں سے پیسہ آتا ہے. ایک ملک میں لوگوں نے ہم سے پوچھا بلکہ عالم نے پوچھا کہ آپ اتنے لوگ ہمارے ملک میں آئے سب آدم سے دوسرے بر آدم میں آپ کو پیسہ کون دیتا ہے؟ میں نے کہا یا اللہ آپ عالم دین ہو کر یہ پوچھ رہا یہ بات پوچھ رہے ہیں؟ ایک عام آدمی پوچھتا بات آج کے بعد نہ ہوتی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. میں نے کہا آپ عالم دین ہیں, اتنا تاخیر کے لیے آتا ہے, اس طرح پہلے مانگی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیشتری تو پیشتری یوری تو یہ سری. اللہ خریدنا چاہتا خریدنے کے ادارہ رکھتا ہے اور مستقبل میں خریدے گا یا مستقبل خرید میں خریدے گا. اس طرح پہلے مانگی سمبل بھائی مسئلہ حل ہو گیا, بھائی ہو چکی ہے. اب کیا کوئی بات پوچھے گا؟ کیا کیا خریدا ہے؟ ایمان والوں نے خریدا. کیا خریدا؟ جان مال خریدا ہے. اس کے بدلے میں خریدا ہے؟ جنت کے بدلے میں خریدا ہے. کیسے ہو جنت؟ جان مال وہاں لگا جہاں کا ہے. جان مال جہاں نبی نے لگایا, صحابہ نے جہاں لگایا, وہاں جان مال لگاؤ. اگر جنت چاہتے ہو وہ نہ حساب سے مرو جو چاہے کرو, پھر اختلاف انجام تم خود سوچ لینا. اور میرے دوست اور بھائیو, آج امت کو احساس نہیں ہے. ایمان کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت 80% امت ہے. جیسے میں نے یہ واقعہ سنایا کولمبیا کا کہ 40 سال گزر گئے جمعے کی نماز کی فرصت نہیں ہے, جمعے کی نماز کا مسئلہ حل نہیں ہے. 80% 70% امت آج بھی بے نمازی ہے, اور جو نماز پڑھے ہوئے نماز کا کیا حال ہے سب جانتے ہیں. اللہ پر کہتے کہاں کہاں جاتے ہیں, کیا کیا سوچتے, کیا کیا حساب لگاتے, کتنا نماز میں دھیان ہوتا ہے, نماز کے مسائل کا کیا حال ہے, نماز کے فضائل کا کیا حال ہے, اللہ والی نیت کا کیا حال ہے. میرے دوستو, اللہ والے خان کا کیا حال ہے, کلمے والے یقین کا کیا حال ہے, اور آپ بھی جانتا ہے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. اور پاسی نمبر لگا کے بیٹھے ہیں. حالانکہ دنیا میں کوئی مدرسہ, کوئی کالج اور کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو تعلیم سے کہ خود نمبر پاسی کے نمبر لگا لو. ہم لگاتے ہیں. آج ہر مسلمان خود ایمان میں پاس ہے, نماز میں پاس ہے, اور یقین میں پاس ہے, اخلاق میں پاس ہے, خود نمبر لگا کے بیٹھا ہے. اللہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. یہ کیا ایمان ہے تمہارا کہ نماز بھی نہیں پڑھتے, راستے میں چلتے تمہاری نگاہ بھی نہیں جھکتی, بازار میں بیٹھ کر ٹنڈی معصوم مارتے ہو, صداقت اور دیانت سے تمہاری تجارت نہیں ہوتی. اور کہتے قرآن پر ایمان ہے, قرآن کریم حق اللہ ربا غریب صدقات, اللہ جو ہے سود کو ہٹاتے ہیں صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں. لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار سے بچے ہوئے ہیں, کتنے تاجر ہیں. ارے مولانا, اس کے بغیر جب تک جان سے لون نہ لو, جب تک سودی کاروبار نہ کرو ترقی نہیں ہوتی. مولانا کیا آپ پچھلے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ چھوڑو چکیانی کی باتیں چھوڑو, یہ اونٹ اور کھجوروں کے زمانے کی باتیں ہیں. آج راکٹ کا زمانہ ہے, کمپیوٹر کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے. آج جب تک یہ نہیں کرو گے ترقی نہیں ہوتی. مولانا میرے دوستو, مسلمان کی زبان سے جملے نکلنے لگتے ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تو میں کر رہا تھا کہ سب سے بڑا سبب سے ہدایت کا وہ دعا ہے, اور پھر میرے دوستو اللہ کے انعامت ہے, اور پھر مجاہدہ ہے. مجاہدے کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمن میں اور فرماتے ہیں, رائنا خیر الخیر بالکر ہی, رائنا خیر الخیر بالکرا بالکراہتی. ہم نے بڑی سے بڑی جو خیر پائی ہے وہ ناگواری میں پائی ہے. جو چیز ناگوار انسان کے رب پر اور چاپ گزرتی ہے, اسے آدمی کھیل جاتا ہے, اسے آدمی جو ہے اس پر چم جاتا ہے. اللہ سے بڑی سے بڑی خیر ملتی ہے, مثالیں بھی ہیں. سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے جو مجاہدہ ہجرت کا تھا, ہجرت میں جان, ہجرت کے ہجرت میں وطن چھوڑنا پڑا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا, اللہ کے گھر کو چھوڑنا پڑ رہا, اللہ کے شہر بیت اللہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑ رہا. اور یہ نہیں کہ چھوڑ کر 40 دن چلے پھر واپس آ گئے, 4 مہینے کا پھر واپس آ گئے, یا 5 مہینے ملک میں چل گئے پھر واپس آ گئے. دوڑا کو چھوڑا پھر لوٹ کر نہیں آئے, آئیں گے گھر پہ بھی جائیں گے. ہجرت بڑی صاف تھی, لیکن ہم نے ہجرت کی. اللہ پاک نے ہجرت کی بنیاد پر اللہ نے مدینے میں نصرت پیدا کی, انصار کو کھڑا کر دیا. اور ہجرت و نصرت جب ملی ہے, اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کو پھیلا دیا ہے. یہ انصار ہے, یہ مہاجرین ہے. اگر ہجرت نہ ہوتی نصرت کہاں سے وجود میں آتی؟ نصرت وجود میں آئی ہے ہجرت کی بنیاد پر. مہاجرین کا سب سے بڑا درجہ ہے, اس لیے کہ سب سے بڑی قربانی مہاجرین نے دی ہے. اور پھر اللہ پاک نے ہجرت نصرت کو اللہ نے ذریعہ بنایا, اور مدینہ منورہ کو اللہ پاک نے مرکز عالم بنایا، دین کا مطلب بنایا، تو پھر اللہ نے سارے عالم میں دین پھیلایا کہ ہجرت کی بنیاد پر ہوگا. اور پھر کہتے بدر میں آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ان کا تجارت کا قافلہ جو جا رہا تھا ان کے شام سے مکہ مکرمہ، نیتیں خراب تھی، اس کا سارا نفع سارا سرمایہ مسلمانوں کے ختم کرنے میں لگائیں گے، ان کی طاقت کو توڑ دینے لگایا تھا. پھر 313 آئے تھے، ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا، ابو جہل کا قافلہ 1000 کا سامان سے لیس ہو کر ہتھیار پہلے سو کر آ گیا. اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی مشورہ فرما رہے ہیں، اور مشورے میں آپ کی رائے بن رہی ہے ابو جہل سے مقابلہ کیا جائے. اب صحابہ نہتے خالی ہاتھ، 8 گھوڑے ہیں اور فلاں کتنے تلواریں ہیں. قرآن کہتا ہے جب نبی اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے بات رکھ رہے تھے، قرآن کہہ تو انہم یصافون الى الموت، ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جان دینی پڑ رہی ہے، لینے کی بجائے دینا پڑ رہا، جان دینے کا معاملہ آ گیا. لیکن صحابہ جم گئے، اللہ نے کیا مقام دیا؟ اس دن کو یوم القرآن کا لقب دیا. اور پھر وہ مشتہا سنایا، وہ خوشخبری سنائی، وہ بشارت سنائی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یا اہل بدر افرغ ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدر میں شریف ہونے والوں اب تو چاہے کر لو، تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، تمہاری جنت واجب ہو گئی، اب تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. کئی سال پہلے ہماری جماعت آسٹریلیا جا رہی تھی، جس سال حضرت جی کا بھی سال ہوا ہے، پڑوس کے بھی ہمارے پڑے حضرت تشریف لائے تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان کر کے اس واقعے کو جو فرمایا، جب غیر بندی صحابہ نے بدر والے صحابہ سے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی بشارت سنی تو غیر بدری صحابہ سبق کر رہے گئے اور جو ہے بدل کر رہے گئے، کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوتے. کیا مقام ملا بدری صحابہ کو؟ یا اہل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدر میں شریک ہونے والوں تمہارا حساب نہیں، جنت واجب ہو چکے، اب توڑ کر عمل کرو، اب تم سے ہم حساب بھی نہیں. یہ ان صحابہ کو ملا جو بدر میں آئے تھے ماں ابو سفیان کا قافلے کا قافلے تجارت کے قافلے کا مال لینے کے لیے، جان دینے کے لیے جم گئے، اللہ نے سقام پہ پہنچایا. بس میرے دوستو، مجاہدے کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، مجاہدے کے بغیر میرے دوستو آج اس دنیا میں کوئی کام چل نہیں سکتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑے گا. اور پھر ایک بات، ہدایت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب، سب سے اونچا سبق جس کے بعد ہدایت کا ملنا یقینی ہے، وہ دعوت دینی ہے. اگر دعوت دو گے خود کمزور ہوگے، خود تمہارا ایمان کمزور ہوگا، تم خود عمل پر نہیں ہوگے، لیکن دعوت کے نتیجے میں اللہ تمہیں وہ ایمان کامل نصیب فرمائیں، اللہ ایمان کا مقام عطا فرمائیں گے، ہدایت کا مقام عطا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھسلا نہیں سکتی، پھسلا نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی، اگر آپ ہدایت اگر دعوت دو گے. یہ دعوت کی تاثیر ہے. من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، ایک لمبی حدیث ہے جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھا ستکون فتنہ، قلت من لقد منها یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ فیہ نبو ما قبلکم. لمبی حدیث ہے، اس کے آخری جملے ہیں من قال به صدق، من عمل به اجر، من حکم به عدل، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جو قرآن کی دوسروں کو دعوت دے گا، اللہ اس دعوت دینے والے کو ہدایت دے. اس لیے کہتے ہیں ہر ایک کو دعوت بناؤ، ہر ایک کو دعوت میں کھڑا کرو، دعوت کرے جان لگے تو جان لگے، مان لگے تو مان لگے، وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑنا پڑے، لیکن دائی بنا دو. پھر دیکھو دنیا کی کوئی باطل طاقت اثر انداز نہیں ہوگی. اب کسی ملک میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، اگر دائی بن کر جائیں گے اللہ پاک آپ کے ایمان کی مدد کرے. اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہماری اس محنت میں تبلیغ و دعوت کے نام سے جو عالم میں چل رہی ہے، اللہ پاک نے یہ سارے اسباب ہدایت جمع کر دیے. یا دعا بھی ہے، یا دعوت بھی ہے، یا مجاہدہ بھی ہے، یا انعامت اللہ بھی ہے. آج میں اللہ سے مانگتا بھی ہے اور رات بھر کے خدا کے سامنے روتا بھی ہے، اور دن میں بندوں کی خوشامد کرتا ہے، بندوں کو دعوت دیتا ہے، اور گھر کے خلاف بات آتی ہے. گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے، دوستوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، گھر کے راحت آرام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اپنے دکان و مکان سے چھٹی لینا آسان نہیں ہے، ملازمت سے چھٹی لینا آسان نہیں ہے، جوانی میں جا رہا ہے، نئی نئی دلہن ہے، چھاپے میں جا رہا ہے، گھر کے آرام کی ضرورت ہے، ایک خدا کے راستے میں جا رہا ہے، مجاہد برداشت کر رہا ہے، کھاتا ہے روٹی چاول کے لاتے میں جاتا ہے، کھاتا ہے چاول روٹی کے لاتے میں جاتا ہے، کھاتا ہے مٹی مٹی کے بغیر کھا رہا ہے اور مرچی کھانے والا بغیر مرچی کھانے والا بغیر مرچی کھا رہا اور بغیر مرچی کھانے والا مرچی کھا رہا ہے. یہ آج کے مجاہدے ہیں. برداشت کر لو گے اللہ ہم کو بھی ہدایت دیں گے اور ہمارے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کی ہدایت خدا تعالیٰ ہم خدا ذریعہ بنائے. اس میں میرے دوستو اللہ کا کرم ہے. اللہ پاک نے ہمارے ملک سے ہمارے بڑوں سے اللہ نے ایسی محنت چلائی ہے کہ سارا عالم اشعش کر رہا ہے, رش کر رہا ہے. ہندوستان والوں اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرما دیا, اللہ نے تمہیں کہاں پہنچا دیا. تم سارے عالم کے رہبر بن گئے, سارے عالم کے مقتدا بن گئے, سارے عالم کے رہبر بن گئے, سارے عالم کے لیے معلم اور رہنما بن گئے. اللہ نے تمہارے لیے سارے عالم پر احسان کر دیا. ذرا پایا کر کے دیکھو اللہ نے ہندوستان والوں کو کیا مقام عطا فرمایا. یہ دعوت کی وجہ سے ہے, ورنہ ہندوستان بدتال ہوتا تھا. ہندی بدتال لوگ کہتے تھے ہندی بیکار ہے, اسے کیا ہوتا ہے. سر میرے دوستوں اور بھائیوں یہ اجتماع صرف سال میں پکڑ اس لیے ہوتا ہے کہ صاحب آ گئے, جمع ہو گئے, کچھ بیانات ہو گئے, سن لیا اور مزے لے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں سے محنت کے لیے بلایا جاتا ہے, یہ فکر کے لیے بلایا جاتا ہے, قربانی کے لیے بلایا جاتا ہے. اور میرے دوستوں زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے کہ نیتیں کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنائیں. کریں گے انشاءاللہ, ارے سب کریں گے انشاءاللہ, اللہ سب کو قبول فرمائے. پر میرے دوستو یہ جو ہمارا اجتماع ہے آج اور کل اور پرسوں تک تین دن کا اجتماع ہے, آج ہو گئے لیکن آنے کے بعد میرے دوستو کوشش اس بات کی کرنی ہے ہمارا وقت ضائع نہ جائے. ہمارے شیطان پہلے تو آنے نہیں دیتا, آگے تو صحیح وقت خدا بھی نہیں دیتا. کہاں چلے جاتا ہے, ذرا چلو سارا بازار گھوم کر آئے, ذرا چائے پی کر آئے, ذرا ناشتہ کر کر آئے, ذرا کیا کیا لگا ہے کتابیں دیکھ کر آئے, ذرا کپڑے دیکھ کر آئے. شیطان وہاں لے کے گھماتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے. بازار سے اتر آئے تھے, پھر شیطان بازار میں لے کر جا رہا ہے. طے کر لو ان شاء اللہ تین دن جب تک دعا نہ ہو جائے بغیر بشری تقاضوں کے بغیر ہم سندا سے باہر نہیں جائیں. سنجا کے لیے جانا ہے جائیں گے, اردو کے لیے جانا جائیں گے, اگر کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھائیں گے, ضرورت پوری ہوتے ضرور اپنے مقام پر آ جائیں گے, اپنے وقت کی حفاظت کریں گے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا وقت ہے. اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا آنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. تماشائی بن کر اور تصویر کا بنا کے اگر کوئی آ رہا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. آج اللہ لے کر آیا ہے, ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے ہمارے اوقات کی حفاظت کرے, ہمارے ساتھیوں کے اوقات کی حفاظت کرے. پرانے تو کر بھی لیتے ہیں, نئے ساتھی بچارے آئے ہیں ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے, ان کے اوقات کی حفاظت کرے. اجتماعی اعمال کے وقت اجتماعی اعمال میں رہے. جب کوئی بیان ہو رہا ہے, مذاکرہ ہو رہا ہے, تعلیم ہو رہی ہے, اس میں شرکت کرے. اور میرے دوستو جب انفرادی وقت ملے آپ بھی نماز پڑھے, تلاوت کرے, دعائیں مانگے, اللہ کے پاس کلام کی تلاوت کرے, ذکر و تسبیحات پوری کرے, اللہ کے دین کی باتیں کرے, ایک دوسرے کی انفرادی تصدیقیں کرے. اس میں اپنے اوقات کو لگائیں, پھر دیکھو آپ کا وقت کتنا قیمتی بنتا ہے, کیا یہاں سے لے کر جاتے ہیں. اگر کچھ نہیں ہو رہا یہیں پڑھ کے گھر کر سو جاؤ. صاحب لگے کپڑے نہ کریں, قیمتیں نہ کریں, لڑے بھی باتیں نہ کریں. من حسن اسلام المرئی ترک ہو مالا یادی, حدیث میں آتا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی میرے دوستو لایانی کو ترک کر دے. لایانی بولنا بھی ہوتا ہے, لایانی دیکھنا بھی ہوتا ہے, لایانی سننا بھی ہوتا ہے, لایانی سوچنا بھی ہوتا ہے. ہر طرح کا لایانی ترک کر دے. لایانی میں ہمارا وقت ضائع نہیں کرے. الوقت اسمانو میرا صاحب پھر صاحب نہیں ملا لیانی و سورب. سب سے یقین کی سرمایہ ایمان والے کو اس کا وقت ہے. وقت کی حفاظت کی جائے, وقت کو امان میں لگایا جائے. انفرادی اعمال کے اجتماعی اعمال کے وقت میں کوئی عمل نہ کرے سوائے اجتماعی عمل کے. توجہ کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کے, اپنی حاجت سمجھ کے اپنے قابل کی بات سنیں گے. پتا نہیں کون سی بات ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے, ہماری دل کے دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہمارے ذریعے سے اللہ عالمی ہدایت کا کام لے. ہم توجہ سے بات سنیں گے اور بات سن کر جو تقاضا ہمارے سامنے آئے گا ان شاء اللہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے لبے کہتے ہوئے نام دکھائیں گے. اور میرے دوستو ہماری جو خطے کی جماعتیں ہیں خاص طور سے ماشاء اللہ یہ بڑے کام کی جماعتیں ہیں, ان کے ذمے بڑا کام ہے. ان کے ذمے تمام ساتھیوں کے اوقات کی حفاظت ہے. نماز کے وقت میں نمازوں کی تبدیل بنانا, تبریک ٹھیک کروانا اور مقدر کا سب آئے رکھنا, سبوں کا ٹھیک چیڑا کروانا, پھر تعلیم کے اپنے تعلیم کے حلقے لگانا, بیان کے اپنے بیان سے بیان میں ساتھی کو متوجہ کروانا, تصویر کو اپنے تصویر کو پورا کرنا, یہ خطے کی جماعت کی بڑی ذمہ داری ہے. یعنی کہ صاحب تو ایک وقت نے تو کر لیا, یہ آج کر لیا کل حاضر ہو گئے, یا کل کر لیا پرسوں حاضر ہو گئے. پورے 3 دن تک کی ذمہ داری ہماری ہے, جس کے ذمے جو کام کیا گیا ہے وہ کام تندہی کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ, اپنے لیے عبادت سمجھ کے, اپنے سعادت سمجھ کے کرے گا, انشاءاللہ آج اسلام نے کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو میرے دوستو یہ ہمارا اجتماع کی کل ایسے اجتماع شروع ہو گیا, ویسے آج ہماری اجتماع کے آج سے پہلی مسجد پہ شروع ہوئی ہے. یہ بنیاد ہے اور آباد ہے, اگر ہم نے اس کو صحیح کر لیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3 دن میں کیا دولت ملے گی, کیا فضائل ملے گی. اور میرے دوستو جو بات ہم نے آپ کی رکھی کہ جنہوں نے یہ نیت کی انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کریں گے, انشاءاللہ جنہوں نے مقصد بنایا ان سے ہماری درخواست ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بتائیں, انشاءاللہ مقصد تو بنایا ہے لیکن انشاءاللہ اس کام کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, اس کام کے محنت کو معلوم کرنے کے لیے اور اس کو صحیح کرنے کے لیے زندگی میں 4 مہینے لگائیں گے اور نقد لگائیں گے, اس طرح سے لگائیں گے اور صبح کے بعد انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. ارے انشاءاللہ کھڑے ہو کر بولے کم کو 4 مہینے کے لیے تیار, ذرا کھڑے ہو جائیں.